Zašto se ljutiš što svakog dana pre tvoju školu dolazim ja? Jer naša ljubav i nije tajna kad moje društvo i tvoje zna. Jer naša ljubav i nije tajna kad moje društvo i tvoje zna. I sutra opet tačno u dva pred tvojom školom čekat ću ja. U nas će srećne gledati svi kada me budeš ljubila ti. I sutra opet tačno u dva pred tvojom školom čekat ću ja. U nas će srećne gledati svi kada me budeš ljubila ti. Ljubav je lepa i zašto brane, kad srca žele ostvariti san. Ja volim tebe, ti voliš mene i neću, neću da budem sam. Ja volim tebe, ti voliš mene i neću, neću da budem sam. I sutra opet tačno u dva pred tvojom školom čekat ću ja. U nas će srećne gledati svi kada me budeš ljubila ti. I sutra opet tačno u dva pred tvojom školom čekat ću ja. U nas će srećne gledati svi kada me budeš ljubila ti. Tvojoj klupi, u mome srcu caruješ ti, a prvu ljubav i školske dane u srcu nose i pamte svi. A prvu ljubav i školske dane u srcu nose i pamte svi. I sutra opet tačno u dva pred tvojom školom čekat ću ja. U nas će srećne gledati svi kada me budeš ljubila ti. I sutra opet tačno u dva pred tvojom školom čekat ću ja. U nas će srećne gledati svi kada me budeš ljubila.